गोरी गोरी गोरी गोरी गोरी गोरी कभी कभी कहीं कहीं चोरी चोरी गोरी गोरी गोरी गोरी गोरी गोरी कभी कभी कहीं कहीं चोरी चोरी छुप छुप के तुम मिला करो प्यारी प्यारी बातें बातें किया करो पर यूं ना मिलना किसी से कभी हमारे सिवा गोरी गोरी गोरी गोरी गोरी गोरी बोले बोले नए नए गोरी गोरे देखो देखो हम दोनों मीते हैं सोना सोना दिल के जो गीते हैं पर सुनने पाए इन्हें ना कोई हमारे सिवा गोरी गोरी गोरी गोरी गोरी गोरी कभी कभी कहीं कहीं चोरी चोरी गोरी गोरी गोरी गोरी गोरी गोरी भोले भोले नए नए गोरी गोरी सोई सोई है फिजा धीरे धीरे हमें ये क्या खो गया होले होले होश ही खो गया अब ना रहे तुम्हें याद कोई भी हमारे सिवा गोरी गोरी गोरी गोरी गोरी गोरी कभी कभी कहीं कहीं चोरी चोरी गोरी गोरी गोरी गोरी गोरी गोरी भोले भोले नए नए गोरी गोरी गोरी गोरी कभी कभी कहीं कहीं चोरी चोरी गोरी गोरी गोरी गोरी